gånger tro att själv, den gånger tro att själv. Min pige ville väl, ja min pige ville väl. Det kan du ej min vän, jag går i kriget hän. Och vill jag icke falla kommer jag nog hem igen. Jag fattar ingen fare så blir jag här på sig. Men alla Danmark fri och de gode nu för mig. Och därför vill jag slått som tapparlands soldat. Hurra, hurra, hurra. Min far och min mor, min far och min mor. I sante ditte år, ja i sante ditte år. Når dem vi stole på i krigen månne går. Vem skal få plåje markerne, og hvem skal græsset slå? Ja, det er netop derfor vi alle måre selv. Og ellers kommer kyrken og hjælper os og vel. Og derfor vil jeg slås som tapperlandsoldat. Hurra, hurra, hurra! Om Dannebrog jeg vil, det fald fra himlen ned, ja, det fald fra himlen ned. Det slag og liv og havn, og fra soldatens favn. Og ingen anden fane har som den i det navn. Og den har tysken hånet, og klotten under hul. Nej, det er for fane, for gammel og for guld. Og derfor vil jeg slås. Om tapperland soldat, hurra, hurra, hurra. Og pigen over land, og pigen over land. Vi kæmper alle mand, ja vi kæmper alle mand. Og vilde dusle drog, der elsker ej i tråd. Og ej vil offre liv og blod på gamle Dannebrog. Men kommer jeg hjem til min gamle far og mor, kong Frederik vil trøste dem med sidste hærdesår. I lykke har han holdt den tapre landsoldat.